mikolo ekoki saka kolesa ye tanga mikolo eleki tanga mpe bambolaki ye nakobunda na bango na nzoto pe na espri ya santu oyeba nazali mobali na kolende te mosala oyo nzambe aponelanga mayele mobimba sekisabu mpe motondi balinga ye kobebisa baninga bato nyonso na nzela kaka yo ndoleki yokosepela lelo yozwite bolengo yolukaka kasi mokolo ezali zanga kotuna explikatio oyo mabe osala na bato ntango nyonso kotongo kofinga butu na mo nzela ya molili oyo mokolo ya moninga butu na yo banda ya dibo kotika ya dodwa ya ye mokolo ekoki saka kolesa ye tanga mikolo eleki nazalise kosala nzambe nakobunda etumbango suka nakolonga tati ye oyeba nazali mobali nakolemba te mosalo ya nzambe aponelanga mayele mobimba sekisalu mpe botondi balinga jeri maloba na ngai ngonga na motema ye bakobebisa mokili na mabe bakosala sentense na bango nzambe ayebi nyonso tika bango marenye suka ya ngulu ekobongwana tolingana tosimbana bansu toyokana mabe totika tosalisana mokili ya nzambe oyo konseye balinga ekoyoka Oye, compa, loco, la paradiso.